जदों पहली वारी वेख्या सी दिल विच होई हल चल तकिया सी नजरां ने किता कायल लिवंगा हुण छलक दिया ने मैं ता तेरे पिछे क्रेजी क्रेजी रलक दिया ने अखा तेरे पिछे बेबी मैनू वेख हसदी नी दिल विच वसदी नी पाया सी तू कोका नी किवें तैनू रोका वे लाया ऐ तू रोग तू दिल मेरा मोड़ हा की मैं समझावा की करके वखावा असी मंगते ना पैसा नी बस तेरा ही प्यार चाहिदा तू मेरी बाह विच रह सुनिए सानू दुनिया तो की चाहिदा असी मंगते ना पैसा नी बस तेरा ही प्यार चाहिदा तू मेरी बाह विच रह सुनिए सानू दुनिया तो की चाहिदा तेरा हौली हौली हसना ते चोरी चोरी तकना नी कह गया मेरे दिल उत्ते वार तेरा चले आ प्यार जड़ी बीट है वजदी मैनू सोनी बड़ी लगदी लगदी हीट है मचदी जदों नाल नच तू मैं हुण नहीं ओ संगना ते तेरा दिल मंगना तू रहनी है मोहाली ए दसदा है कंगना नी चंडीगढ़ शहर च रहंदा तेरा यार नी बुलट या दो ते ऑडियां ने चार असी मंगते ना पैसा नी बस तेरा ही प्यार चाहिदा तू मेरी बाह विच रह सोनिए सानू दुनिया तो की चाहिदा लैम्बोर्गिनी से उतरी थी जब गाड़ी व्हाइट ड्रेस ब्लैक कलर देखी थी कब सीधा क्लब नो पब फैन म्यूजिक की है वो भी टप नीतू पॉइंट ब्लैक ते हुंडे मारते नी सारे जड़े बच गए ने सी ओता सीगे नी कुवारे बेबी आर तुम फोर कहीं होना जाए हम आज लंबी है रात और समय है कम तनके नी बीट उत्ते सारी नचियां नी दिल तेरे उत्ते आया जी पर के नी हीरे वांगू मुख चमके नी तुर सोनी है हाय नी हिक तनके ओ सी मंगदे ना पैसा नी बस तेरा ही प्यार चाहिदा तू मेरी बाह विच रह सोनिए सानू दुनिया तो की चाहिदा Hi, this is TJ. Hope you liked my song. Subscribe to Times Music YouTube channel right now. Also, turn on the notifications. You do not miss a single video. Take care.